यक चतुर नार कर के सिंगार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात अरे हे हे चतुर नार कर के सिंगार परसा गग एक चतुर नार बड़ी होशियार अपने ही जाल में हंसत जात अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार तू क्यों थी रे तू क्यों गोरी ज्ञान तेरे करे लाख लाख दुनिया चतुराई चुटकी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई चुटकी कर दूंगा तज्जम तकजम तकनम तकरम तत्संगिर तक्तरिगिर तक्तज्जम तकजम तकनम तकरम तत्संगिर तक्तरिगिर तक्तज्जरि तदन तज्जन तदन तत्तिमि तदिमि तज्जनु तक्त तरित दनत जनुत तिमि तत्तकर तम तम तत्तरिगिर तम के बुद्धन चीर भी चक्कर फड़ के बुद्धन चीर भी चक्कर खाने बुद्ध कुछ कहते कुछ कहे खाने कुछ कुछ कहते कुछ कहे छीत के तोड़े मन मत कर छीत के तोड़े मन मत कर सब चले गए चिता गुड़ चितेंगे चित गुड़ कहते कुछ कहे कहते कुछ कहे हाय हाय जा रे का रे कागा का क्यों शोर मचाए उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए काला रे जा रे खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ काला रे गारे गारे ये गड़बड़ जे गारे गारे ये सुर बदल गया गारे गारे ये हमक बटला गया गारे गारे ये सुर की तरह जे ये सुर ये इन्ना आया है तो ये एक चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं जे एक चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जे मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात अरे ए ए ए चतुर नार करके सिंगार नाच न जाने आंगन टेढ़ा तू क्या जाने क्या है नारी जिस संग लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया वारी नाच न जाने आंगन टेढ़ा टेढ़े हो केड़े सीधे हो जा रे बार चंदनिया वार चकोरे राम बनाई ये कैसी जोड़ी करे नचैया ताता थैया ताल पे नाचे लंगड़ी घोड़ी अरे देखी तेरी चतुराई बड़ा अरे देखी तेरी चतुराई भटकाया तुझे सुर की समझ नहीं आई तूने कोरी घास ही खाई अरे घोड़े या घोड़ा बोला तूने घोड़े या गाली दिया अरे देखी तेरी चतुराई देखी तेरी एक चतुर नार करके एक चतुर नार अयो गोड़े तेरे एक चतुर नार अयो गोड़े तेरी अयो गोड़े गोड़ा चतुर गोड़ा ये क्या रे गोड़ा चतुर गोड़ा चतुर एक पैर है ना या गोड़ा बोलना या चतुर बोलना गा एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत जात अरे आय आय आय आय आय आय चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात ये घुसत जात हम हंसत जात हम मरत जात मरत जात मरत जात ए अटक गया